NPO Radio 1. Meer dan 50.000 keer is er inmiddels geld gedoneerd voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op Donald Trump. Met de crowdfundingsactie is nu $3,5 miljoen opgehaald. Het is een initiatief van het campagneteam van Trump dat had gemikt op $1 miljoen. In de Rode Zee is een handelsschip aangevallen. Eerst voer er een onbemand bootje tegen het schip aan. Daarna werd er beschoten vanuit twee bemande bootjes. Er is geen schade en de bemanning is ongedeerd. In de regio worden vaker schepen aangevallen door de Houthi-rebellen. Het Israëlische leger hield Hamas-kopstuk Rafah Salama al wekenlang in de gaten. Toch werd tot afgelopen zaterdag gewacht met een aanval op hem, omdat toen Hamas-leider Deif op bezoek zou zijn. Dat melden militaire bronnen aan de New York Times. Israël zegt dat Salama dood is. Hamas ontkent dat. Het Israëlische leger kan nog steeds niet met zekerheid zeggen of Deif is gedood. In Broekserwoude in Friesland zijn twee dronken mannen opgepakt die een ravage hadden aangericht met hun pick-up truck. Ze hadden een lantaarnpaal en een flitspaal geramd en waren door bloemperken in een tuin gereden. Toen ze merkten dat ze door de politie werden achtervolgd, reden ze het treinspoor op, waardoor het treinverkeer moest worden stilgelegd. ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal 120 kilometer file. De meeste file staan in het zuiden van het land. Ook bij Arnhem is wat extra drukte. Zoals op de A12 vanuit Duitsland. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Langzaam rijden over 15 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt het Vonderen en Urmond 12 kilometer. Met daar wel een uur vertraging. Daar ligt een oliespoor. Dat wordt nu opgeruimd. Twee rijstroken zijn dicht. Drukte rond Breda en Tilburg op de A16... vanuit Antwerpen tussen de grens en knooppunt Galder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg 10 kilometer file met een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 6 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In onze zomerserie, waarin we aan de hand van films en series over de wereld reizen, hadden we het vorige week nog over de recente Amerikaanse film Civil War, waarin een bloedige burgeroorlog het land opnieuw verdeelt. Zeker, in die film gaat het om een fictief scenario. Maar de aanslag op Donald Trump dit weekend bracht de vrees voor zo'n scenario toch weer ietsje dichterbij. We onderbreken onze zomerserie voor een blik op de VS, waar later vandaag de Republikeinse conventie begint. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. This was the closest call on a president or former president's safety since President Ronald Reagan was shot in 1981. And remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors. There is no place in America for this kind of violence. Over de mislukte aanslag op Donald Trump en naar wat die in de VS teweeg kan brengen, spreek ik met twee gasten die Amerika al jaren op de voet volgen en die er allebei ook boeken over schreven. Voormalig correspondent in de VS Michael Persson, die voor de Volkskrant moet ik zeggen nog steeds over Amerika schrijft, en VRT-correspondent Björn Soenens. Björn, ik begin bij jou, want jij bent in Milwaukee voor de Republikeinse conventie, waar Trump dus officieel wordt aangewezen straks als presidentskandidaat namens de Republikeinen. Hij is daar vannacht ook al aangekomen. Nou heb je vaak verslag gedaan van het Amerikaanse verkiezingscircus. Hoe anders is de sfeer nu, valt jou op, dan andere keren? Wel, wij in de media hebben de neiging om alles met chocoladeletters te schrijven, zoals men dat zegt, veel uitroeptekens erbij. Ik was gisteravond aangekomen in Milwaukee, Wisconsin, en ik ging naar een sportsbar om de toespraak te volgen van de president over het naar beneden halen van de temperatuur in het land. Van Biden, ik dacht, mensen, ja. Van Biden. En ik dacht, mensen gaan zitten kijken. Maar nee hoor, ze zaten naar een loting te kijken van honkbalspelers. En ze zaten hamburgers te eten. En ze hadden het er gewoon niet over. Dus dat is ook vaak de splitsing in het land. Wij zijn daarover bezig, terecht over bezig. Maar een heel groot deel van het land niet. Milwaukee, zie je, een deel van de stad is afgesloten. Dat was sowieso al het geval voor zo'n conventie. Omdat het een heel circus op gang brengt van duizenden congresgangers. Maar dat er iets verandert. Is uiteraard. Het is een licht omvlambare natie en je kunt grote flessen benzine langs de weg zetten. Er gebeurt niks mee tot er een Zippo langskomt. Hmm. En nou toonde Trump, die jij eerder wel eens als die zipper hebt aangeduid in een eerder boek, zich meteen na de aanslag strijdbaar met zijn gebalde vuist. Maar hij liet online ook een milder geluid horen. Welke toon verwacht jij kiest hij straks in zijn speech op de conventie? De toon die hij nu laat uitschijnen is niet Trumpiaans. Is unlike Trump, zouden ze hier zeggen. Je bent dat niet gewoon van hem, maar het was al eerder zichtbaar verleden week voor de aanslag dat hij een mildere toon wilde aanslaan op die conventie. Omdat hij, denk ik, weet als hij president wil worden dat hij niet kan volstaan alleen met zijn aanhang. En nu Joe Biden aangeschoten wild is, mentaal worden vragen bij zijn capaciteiten gesteld, weet hij dat hij het centrum een beetje moet opzoeken. En dat deed hij al door bepaalde programmapunten die nu des duivels worden afgeschilderd door democraten, niet geheel onterecht. Project 2025 over het vervangen van ambtenaren door loyale Trump-aanhangers. Massale deportaties van mensen zonder papieren. Het achtervolgen of het belagen van politieke tegenstanders via het gerecht. Dat alles, hij neemt daar een beetje afstand van. En nu zegt hij ook, we moeten eenheid prediken. De vraag is alleen, gaat dat effectief gebeuren? Gaat hij die toon aanslaan? Want in zijn partij, de basis, dat is ook iets wat Biden fout had in zijn speech. Hij mag dat wel zeggen, dat dat niet is wie Amerikanen zijn, dat geweld geen plaats heeft, maar geweld heeft altijd een plaats gehad in de Amerikaanse geschiedenis. De geschiedenis is doordrenkt van politieke moorden en elkaar zelfs met stokken te lijf gaan in het congres net voor de burgeroorlog. Dus het is retoriek voorlopig. We zullen zien of het bewaarheid wordt en of er inderdaad een verzoening zou kunnen gebeuren. Maar het zou kunnen. Wat een prachtige baar zou het zijn als Biden en Trump elkaar zien, elkaar opzoeken, samen de foto opgaan, de hand drukken en zeggen, we zijn politieke tegenstanders en niet langer aartsvijanden die elkaar willen vernietigen. Jij sluit dat niet uit, begrijp ik. Min of meer wel, maar het is een mooie droom. Vooropgesteld, er is nog veel onduidelijk over de toedracht van de aanslag en over de motieven van de schutter. Toch wil ik een aantal grote vragen over de mogelijke gevolgen van die aanslag aan jullie beiden voorleggen. Michael Persson van de Volkskrant, de figuur Trump, die had natuurlijk al een cultstatus onder zijn achterban. Wat doet deze mislukte aanslag nu met het imago van Trump onder die aanhangers? Wat is jouw indruk? Nou, het is in zekere zin is het een cynisch gezegd, een geschenk uit de hemel. En zo wordt het door sommigen, of vrij veel van zijn aanhangers ook gezien. Als een hand van God die ervoor heeft gezorgd dat hij gered werd. En dat die kogel niet zijn hoofd, maar zijn oor trof. Hij stelt zich altijd graag op als tegelijkertijd een slachtoffer van vervolgingen. En iemand die daar altijd zich tegen verweert, een strijder. En nou ja, dit is natuurlijk een ultiem symbolisch moment, een ogenblik om zowel weer slachtoffer in extremis te zijn, namelijk van een moordaanslag, en meteen ook met die gebalde vuist uit die as, die bijna as, te herrijzen. Dus het imago en ook het beeld wat hij wil uitstralen van een krachtige man die wel voortdurend wordt vervolgd door rechtszaken, door politieke tegenstanders en nu ook door een terrorist, zou je kunnen zeggen, dat hij uiteindelijk dat wel voortdurend overleeft. Dus als je nog groter, nog verder uitzoomt en je denkt van deze verkiezingen zijn een strijd tussen het Amerikaanse liberalisme dat verzwakt en uitgehold en onzeker is, ondanks de economie die het helemaal niet zo gek doet en de maatschappij die ook niet zo slecht draait, maar wel dat beeld, en dat wordt helemaal natuurlijk door Biden gepersonificeerd, tegenover een autoritaire, sterke man die spierballentaal uitslaat en ook zijn spierballen toont met een vuist in de lucht. Dat wordt door deze aanslag nog een keer benadrukt, bevestigd. Dus daar kan Trump heel, heel goed de verkiezingen mee verder. Ja. En ik denk ook zeker dat zijn kansen om die reden ook weer verder zijn vergroot. Ja. Maar als er niks meer verandert. Nou was jij donderdag. Toon trouwens ook hoe hij de meester is van de politieke marketing. Je wordt beschoten, je weet dat je het overleefd hebt. Het is min of meer, de kogel schaaft langs zijn oor. En hij staat op en hij heeft het ook gezegd in een interview dat niet gepubliceerd is, maar waarover gesproken is op Fox News door Brad Beyer. Hij zei, ik wou eigenlijk terug naar mijn microfoon. Hij wou eigenlijk het volk toespreken en zeggen fight, fight, fight. En de geheime dienst heeft hem weggeleid. Hij is gewoon de grootste showman op aarde. Die man denkt op dat ogenblik direct aan, hoe kan ik hier politiek munt uitslaan? En hij heeft geleid tot een foto van de 21ste eeuw voor de Republikeinen natuurlijk, in zo'n klimaat. Dus meesterschap op politieke marketinggebied zeker. En Michael, ik kom even bij jou met de volgende vraag. Ja. Want er wordt natuurlijk ook wel gevreesd voor meer politiek geweld in de nasleep van deze aanslag. Nou was jij donderdag in onze zomerserie te gast over de film Civil War, over dat fictieve scenario van een nieuwe burgeroorlog in de VS. Als het ook gaat om de geweldsbereidheid daar in de samenleving die Björn net ook noemde. Mm-hmm. Moest jij nou zelf nog aan die film denken dit weekend? Ja, en eigenlijk maar niet omdat hij nu zoveel realistischer is geworden op dit moment. Maar wel, ik bedacht me wat er zou zijn gebeurd als die kogel wel door het hoofd van Trump of in het hoofd van Trump terecht zou zijn gekomen. Dan ja, je kan natuurlijk niks voorspellen. Maar dan zouden wat mij betreft de gevolgen niet te overzien zijn geweest. Ik zag toevallig net ook in de talkshow. Van een paar maanden geleden was dat, waar een aantal rechtse figuren samenkwamen en die waren aan het speculeren ook op een eventuele moordaanslag op Trump. En die wreven zich eigenlijk in de handen bij een geslaagde moordaanslag. Omdat dan echt de chaos totaal zou uitbreken. En die voorzagen dan echt ook een bestorming van regeringsgebouwen en democratische partijengebouwen. En dat is natuurlijk, dat zijn geweldsfantasieën waar dit soort types tegen het fascistische aan natuurlijk graag van dromen. Maar ja, zelfs ook de mensen in denktanks, zoals de Heritage Foundation, die afgelopen dagen nog zeiden van, wij zijn eigenlijk al op de rand van de tweede burgeroorlog of de tweede Amerikaanse revolutie, en ze zal alleen bloedeloos zijn als links zich een beetje inhoudt. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als het niet aanvaard wordt wat Trump allemaal oplegt aan het land, dat er dan geweld zal uitbreken. Ik persoonlijk denk niet dat er een burgeroorlog op til is. Ik denk eerder dat het zou zijn zoals in de jaren 68, politieke moorden, aanslagen, politieke tumult, onrust in de straten, maar niet een regelrechte oorlog zoals in 1860. Hmm. Twee dingen nog daarover. Dat klopt, die vergelijking met 68 wordt vaak gemaakt, maar het geweld destijds was marginaler dan het nu is. Ik bedoel, de massa van mensen die wel bereid is geweld te tonen, en de massa van mensen die achter een presidentskandidaat staat, die ook meermaals natuurlijk geweld heeft toegejuicht, aangemoedigd, gerelativeerd en belachelijk gemaakt als het zijn politieke tegenstanders betrof. Want Trump heeft echt gelachen om die aanslag van de man met de hamer op Pelosi. Die heeft gelachen om bomaanslagen die er een aantal jaar geleden zijn geweest op democratische tegenstanders. Dus dat geweld, zoals Björn net ook al zei, is onderdeel van de Amerikaanse samenleving en is ook voor een deel geïncorporeerd in de Republikeinse presidentskandidaat. Dus dat is één ding. En het tweede, inderdaad, die verzoening waarvoor wordt gepleit en waar die heel mooi zou klinken. Maar goed, die speelt natuurlijk ook in het voordeel van Trump. Want dat maakt het veel moeilijker om te praten over het reële gevaar van een tweede termijn Trump. Ja. Die daar helemaal geen doekjes om gewonden heeft. Er is een project 2025. En ook al heeft hij ze toon gematigd, maar dit project is er. En die plannen lopen al een jaar. De voorbereidingen voor die, laten we zeggen, overname van het overheidsapparaat, Die zijn al zo lang dat het niet door één speech wordt uitgewist. En een tweede is ook Trump zelf, die natuurlijk heeft gezegd van ik ben op dag één de dictator die ik wil zijn. En zeker met de uitspraak van het Hoge Rechtshof van twee weken geleden, zijn de mogelijkheden voor hem ik wil niet zeggen eindeloos, maar wel veel grenzelozer dan je zou willen. Maar als je dat vaststelt, hè, die campagne van Biden en de Democraten leunde natuurlijk sterk ook op het neerzetten van Trump als een bedreiging van de Amerikaanse democratie. Mm-hmm. Niet geheel onterecht, hoor ik jullie beiden zeggen. Ze hebben die spotjes ingetrokken. Wat kunnen die Democraten nu nog zeggen zonder te demoniseren? Hè? Wat zal nu hun verhaal worden, denken jullie? Wel, het is inderdaad zo dat Trump nu een gouden kans krijgt om zich voor te stellen tegenover die twijfelende kiezers, mochten die er nog zijn, als een valabel alternatief van kijk eens aan, die democraten hebben toch echt overdreven en die demonisering is te ver gegaan. En kijk, Trump gedraagt zich helemaal niet als een radicale would-be dictator. Hij preekt verzoening, hij preekt eenheid, hij zegt dat alle Amerikanen bij dit verhaal moeten betrokken worden. Dat is politiek meesterlijk om te doen en het zet de democraten in een hoek waar ze eigenlijk niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ze hebben een leider die verzwakt is, waar we niet eens van weten gaat hij het halen tot aan de conventie, tot aan de verkiezing. Die kwestie is niet opgelost, ze is even geparkeerd, ze is even gepauzeerd. Nu, ze moeten die spots terugtrekken. Heel een filosofie, een basisfilosofie van dit is de keuze die je hebt, pro-democratie, pro-rechten van allerhande groepen en minderheden versus die rechten gaan aangetast worden. Ze zijn onderhevig aan corrosie, aan roest. Plots is dat verhaal weg. Plots zeggen mensen die twijfelden, die het niet volgden, worden ze overspoeld door een vorm van gaslighting. Maar dat zie je totaal verkeerd. Ik ben helemaal niet die man waarvoor ze mij verslijten. Dus het is een heel lastig communicatieverhaal nu om die boodschap te verkondigen voor democraten. Dus dat is problematisch. Natuurlijk, de vaste kern, die weet wel waar het over gaat. Vandaar dat je ook in peilingen vaak weinig verschuiving ziet, zelfs na de wanprestatie van Biden in dat debat. De meeste mensen weten wel waar het over gaat. Het gaat over die kleine groep die bepalend kan zijn om de uitslag in deze of geen richting te duwen. Michael, wat wordt het verhaal van de democraten, denk jij? Ja, ik ben het met Jorn eens. Het is een enorme donut geworden met een holle kern, een groot gat in het midden. En dan eromheen kunnen ze nog proberen de geëikte verkiezingsthema's aan te roeren. De economie, normaal gesproken natuurlijk een winnend thema. Een clichématige uitspraak over. Maar dat slaat dit jaar totaal niet aan. Ook al gaat het redelijk goed, maar de inflatie die is toch een groot probleem. Is een probleem geworden, is een beetje aan het slinken. Maar wordt heel erg door de burgers gevoeld. En dat is zeg maar de troefkaart die je tegen elk economisch argument kan inbrengen. Mm. Dus het wordt, het was al lastig. Het is nog veel lastiger geworden wat je nu. En elke poging om toch te wijzen op het gevaar van een tweede termijn Trump. Elke waarschuwing zal inderdaad worden teruggekaatst als demonisering. En jullie overdrijven het met deze apocalyptische doemscenario's. Dus en daarbij zullen ze dan met elk van die waarschuwingen impliciet medeplichtig worden gemaakt aan de aanslag van zaterdag. Ja, want het kan ook de opkomst minder maken bij de democraten. Zo van, kijk, ze hebben ons een beetje bang gemaakt. Misschien hoeven we toch niet per se te gaan stemmen. Ik ga het uitzitten dit keer. En dat kan allemaal bepalend zijn voor die uitslag. Hè. En terwijl de Republikeinen juist hun aanhang kunnen aanvuren van, kijk, nog eens het bewijs dat onze leider de man is. Hij is de man die opstaat nadat hij belaagd wordt. Ja, dat zijn allemaal dingen die in het voordeel van Trump spelen. Ik heb mij al soms ook zitten afvragen, wat gaat een rechter nu doen? Gaat die Trump naar de gevangenis sturen nu hij een moordaanslag overleefd heeft? Of speelt dat mee in het achterhoofd van, misschien moeten we het nu toch een beetje milder zijn, want anders gaat er een opstand uitbreken als we een man die net een moordaanslag overleefd heeft richting cel sturen? Over de nasleep van de mislukte aanslag op Donald Trump en de Republikeinse conventie die later vandaag begint, hoorde je Björn Soenens, die conferentie volgt, en Michael Persson van de Volkskrant. Veel dank, allebei. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. In aanloop naar de Olympische Spelen zijn kosten nog moeite gespaard om Parijs piekfijn in orde te maken. En toch is er één onzekere factor over. Is het Parijse rivierwater wel schoon genoeg voor de atleten om in te zwemmen? Want dat was tenslotte de bedoeling. Onze correspondent in Frankrijk, Eva Ramelow, nam een duik en zocht het uit. Si, attends, je vais vous mettre. Joyce Roor woont hier op een piepklein eilandje midden in de rivier de Marne, net onder Parijs. super idyllisch. Ze kijkt uit over het water. Maar dat water is dus hartstikke smerig. D'assainissement donné directement dans la Marne, c'est très sale en fait, très sale. Après c'est tentant hein de vivre devant l'eau, de se baigner, mais non. In de zomer is het heel verleidelijk om erin te springen, zegt ze, maar dat doet ze dus mooi niet. Ça marche pas? Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a lui. Le cognac là, de son dit. On va en ouvrir un autre. On appelle donc notre fameux regard de transfert. Tot voor kort was Il Fanac, zoals het eilandje heet, niet aangesloten op de riolering. Als je een wc doortrok, dan kwam alles gewoon in de rivier terecht. On a ce qu'on appelle simplement une vanne de transfert. Et ici un contrôleur. Les contrôleurs, c'est là où il y a l'intelligence du système. Maar sinds 2 jaar is er dit super ingenieuze systeem. Julien Angelier onderhoudt het systeem en hij legt uit hoe het werkt. Donc les riverains utilisent de l'eau, donc forcément l'eau monte dans le regard. Il exerce une pression dans le tube plongeur qui au niveau du contrôleur. Het is een soort vacuümpomp die het afvalwater van de 40 huizen op het eiland opvangt en leidt naar de riolering van de stad Parijs. Voilà, et là on a entendu du coup la vanne de transfert. Ça c'est pour vérifier le bon fonctionnement des vannes de transfert. C'est une sorte d'aimant qui permet de faire un mouvement dans le contrôleur qui active la vanne. Nou, het kost een paar miljoen, maar dan heb je ook wat. De Marne en de Seine waar de Marne op uitkomt, die moesten schoner. On va dire la Marne est un des affluents de la Seine. La Seine qui va être très importante pour les Jeux Olympiques 2024. Nu de Olympische Spelen eraan komen, werd er opeens vaart gemaakt met dit soort projecten. Les Jeux Olympiques ont été un sacré boost pour le travail de raccordement des riverains. Het is een hele oude belofte al. Een Seine die schoon genoeg is om in te zwemmen voor de Parijzenaars. Au dernier recensement, plus de 25 poissons. Oud-president Jacques Chirac die beloofde het al in de jaren 80. Hij was toen burgemeester van Parijs. En hij zou de rivier schoonmaken en er zelf ook in gaan zwemmen. Que dans 3 ans, me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Dat is nooit gelukt. Maar de Olympische Spelen geven die belofte een nieuwe kans. La Seine, la Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait par les communes, par l'État. Ja, er zijn grote investeringen gedaan, zegt president Macron nu. Een paar maanden geleden vroegen Franse journalisten hem of hij in de Seine zou gaan zwemmen. Ja hoor, zei de president, ik ga zwemmen. Maar ik zeg niet wanneer, want dan wilt u er natuurlijk bij zijn. Er zijn een heleboel maatregelen genomen om het water in de rivier schoner te maken. Surfrider Foundation révèle. De onafhankelijke stichting Surfrider deed onderzoek. Sur 14 prélèvements, 12 sont au-dessus des seuils réglementaires. En een woordvoerder wil niet reageren zo vlak voor de Olympische Spelen, maar dit staat er in het rapport dat de stichting in april op haar website zette. Si l'on compare au barème des fédérations internationales de natation et de triathlon, ce sont 13 prélèvements qui présentent des caractéristiques impropres à la baignade. Kortom, het water is niet schoon genoeg om in te zwemmen. De stichting wil ook meer informatie die de stad niet wil geven. Qu'en est-il du bassin de stockage de Sterlitz et sa capacité? Quel est le calendrier prévisionnel de mise en route? Quel est l'état d'avancement des raccordements des bateaux? Qu'en est-il également des actions visant à résorber les mauvais branchements des habitants? Het stadsbestuur van Parijs doet nu dagelijkse testen en laat op haar website zien hoe de grafiek met bijvoorbeeld de E. coli-bacterie omlaag gaat. Er zit steeds minder ontlasting in het water. Dat is goed nieuws, maar de verbetering is nog niet genoeg. En een paar flinke regenbuien deze zomer kunnen alles verpesten. Van Il Fanac ging ik een eind stroomafwaarts Parijs in. En tussen het glazen dak van het Grand Palais en de gouden koepel van Les Invalides Seine. De brug hier, de Pont Alexandre, die werd gebouwd rond 1900 voor de wereldtentoonstelling. Hij is versierd met gouden paden, cherubijnen. Ja, Parijs wil er nu weer mee pronken tijdens de Olympische Spelen. Maar het gaat natuurlijk vooral over het water dat eronder doorstroomt. Op de brug worden al tribunes gebouwd. En hieronder gaan de Olympische atleten straks voor goud in het open water. Nou, dat water is bruin. Er drijft zo nu en dan iets in. Geen hele grote dingen. Er varen rondvaartboten langs. Deze toeristen komen net van een boot af. That's the big question. No way. No way, absolutely. Deze Italiaanse toerist moet er niet aan denken, zegt hij. In the river. I don't know if in all on the river are much cleaner, but no way here. Absolutely not. Dirty. Clémence Dufour heeft een rood hoofd van het hardlopen. Ouais. Est-ce que vous y baignerez? Pas du tout. Jamais de la vie. Non, non, non, vraiment pas. Bah, rien que la couleur, en fait. Alleen de kleur al van het water, zegt ze. Vraiment désolé pour les athlètes qui vont devoir nager là-dedans, parce que j'aurais absolument aucune envie d'y aller. Ik heb medelijden met de athlètes die erin moeten zwemmen. Et... Vous pensez qu'il y a quoi dedans? Oh, c'est pas je pense, c'est je sais qu'il y a... Quelques petits cadavres qui traînent quand même, qui sont là depuis assez longtemps. Des énormes poissons qui s'appellent les silures. En ze zegt wat meer mensen ook zeggen, verhalen die rondgaan. Er zouden kadavers, dode dieren in het water drijven. Puis après, il y a du pétrole, des vélos. Plein de trucs pas très sympa, quoi. Qui donnent pas du tout envie de se baigner. De regering zegt dat het schoon is. Ja, zegt ze, president Macron kan nog zoveel willen. Maar als hij erin gaat zwemmen, betekent niet dat ik het ook ga doen. Een reportage hoorde je over het vieze water van de rivieren de Marne en de Seine van onze correspondent Eva Ramelow. En hier op Radio 1 blijven we in La Douce France. Ten slotte het decor voor deze sportzomer. Zometeen na Ster en Nieuws Radio Tour de France met Robert Meder en Henry Schut. Tourartiest is Gold Kimono. En Robert en Henry kijken terug op de afgelopen week samen met hun gast Lucas Hamming. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. En dan pakken we onze zomerserie weer op, die ons over de wereld voert aan de hand van de mooiste films en series. Daarin reizen we morgen af naar Turkije aan de hand van een prachtige arthouse hit. Dat dus bij Bureau Buitenland morgen om 14:30. Heel graag. Tot dan. Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van Eén Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority goede deals, de beste tickets en altijd iets te winnen. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Autoruit vannacht ingeslagen? Zijruit of achterruit vervangen? We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3.000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte.